Radio Drama. Al 91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 228 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. Ja hi tornem a ser aquí, carregadíssimes de bona música combativa de la bona, d'aquella que us agrada, amb diversos estils i temàtiques. Com sempre, presentarem a la gent de la taula, la gent que ens acompanya avui als estudis del casal independentista Can Capablanca, als estudis de Radio Trama. A la meva banda dreta tenim el nostre mestre Tecles, aquest noi que ens fa tocar tot allò que té entre mans d'allò més bé, perquè si no estigués ell aquí no podria sonar res i seria tot un maleït desastre. Hola, Ricky, guapo, com estàs? Ei, hola, doncs molt bé, amb moltes ganes. Avui venim tots molt ben preparats, eh? Avui hem començat super d'hora, ha sigut arribar i moldre, això. Arribar i moldre, estem encara una mica fredes, però això anirà escalfant-se mica en mica. Bé, bé, bé, avui plens de temacles n'estic segur. Clar que sí, a la seva banda també tenim la nostra companya Lola, la nostra amiga Lola. Que dius, guapa, com estàs? Que ens has vingut a veure. Hola, què tal? Bé, aquí ja, a fer programilla. Molt bé. I a la banda de la Lola, el que no ens pot faltar mai tampoc, el nostre amic de Barberà, el Manolaco, que tira els temazarranganos més suculents i la música més combativa. Què dius, bonic? Bona tarda, família. Avui tornant a l'MP3, no? Que ja ens està sortint per les ulleres. Per les ulleres, no, per les orelles, perdó. Començant bé. Avui tornem a l'MP3. Avui no tenim el Sigelpa ni tenim vinils, però ja veureu que d'aquí una mica, el dia 30, us estem preparant també una cosa molt xula, un aniversari, el 16è aniversari del casal Can Capablanca, i preparem un especial amb música en directe amb la Pogo sobre mi madre, la cantautora antiautoritària de Barcelona. Que... Ho hem aconseguit! Sí, quina alegria, quina il·lusió que ens fa. Estarem a tope aquell dia per celebrar-ho per tot l'UAL. Sense més dilació, començarem el Pim Pam Pum. Agafeu-vos ben fort. Això és un programa de música combativa, alternativa i reivindicativa, i res, prometem donar guerra. Un moment, perdó. Deixeu-me dir que no està l'Eric avui tampoc, que sempre ens oblidem la primera ronda i el presentem més cert. Tard, però avui no tenim l'Eric, el nostre company que fa la secció de llibres combatius. Deu estar llegint a saco per la propera, no? Suposo que la propera portarà 3. Clar que sí. Des d'aquí li dediquem el programa al nostre company Eric, i això, com dèiem, arranca de seguida. Vinga, va. Jo porto una perleta d'aquestes que segur que ens agradarà a tots, i a tu, Isma, especialment, perquè li tens molt carinyo. Tira és el Màrius Intente. Oh. L'Intente és des de Terrassa, que feia temps que no es movia gaire, el cabroncet. Se'n recordeu l'últim que vaig portar seu, que és l'últim que va gravar, de fet, avui li he preguntat, i és lo de Nicaragua, allò que va fer amb uns xavals. Sí, ah, sí. Se'n sí, recordeu, sí, sí. No? Que se'n va anar cap enllà. I pues ara fa uns dies vaig veure que havia penjat una altra cosa, li vaig dir, escolta, i això com ho he de presentar, que és nou, quan ho has gravat? I em diu, pues no, i la lletra és de fot la tira, i la gravació també fa una mica, però ho tenia, de fet es diu Retalls perduts número 1, deu ser coses que té allà... Coses desclassificades, i que poquet a poquet ens ho anirà presentant. I aquest tema en concret es diu Pols d'estrelles. Arranca el Pim Pam Pum. Yeah. Si ho xiueja'm a l'orella que només són pols d'estrelles. Si ho xiueja'm a l'orella que només són pols d'estrelles. Si ho xiueja'm a l'orella que només són pols d'estrelles, que d'un pol ho venim, entre pols deixarem de fer el trapella, entre cella i cella, viure en pau amb el planeta i tenir la consciència neta, generar un estil de vida que hi càpiga en la motxilla, pilles el rotllo, sac, fogonet i esterilla, de fita en fita on et portin els peus, la vida és allò que veus, així que desmunta el seu mite de la felicitat en preu, que està a la venda, que tenir empenta és creure que tot el món és teu, seguiu abstrets en llaurar un bon futur. I no veureu el camp per on passeu fins a arribar fins l'últim mur. Infranquejable, La mort espanta, la vida són 3 dies i ella la millor guia per sentir-te viu. Has d'entendre el binarisme com el camp de sègol que s'acaba en un abisme. que s'acaba en un abisme, que s'acaba en un abisme. Trobar el caos dins de l'ordre, jugar amb les formes, buscar la vida més enllà d'on ens conformen, dissenyar primaveres que enamorin la gent de cor valent que porta un nou món a l'abdomen. Lletres combatives, música preciosa amb aquestes bases que ha trobat el Màrius. Impressionante, no? Molt bé, molt bé. Impressionante per dir hola. Molt bé, clar que sí. I li he dit a veure si gravaria més coses i tal, i diu que està molt rovellat, que diu que no sap ni se n'en recordarà de rimar. Dic, ara, això no pot ser, tio. Andaremos detrás d'ell. Clar que sí. Hem de fer una campanya de persuasió al Màrius perquè es foti les piles i ens tregui més temacles com que això. Que tiri, clar que sí. Que ens tiri temes nous, que sempre són benvinguts aquí. Ben guapa la proposta del Ricky. És excel·lent, com sempre, el Màrius Intentex aquí al Pim Pam Pum. Ara és el torn del Manolo, qui començarà la seva primera ronda. Que dius, bonic, tu també vens tranquil·lete. Sí, però bueno, igual no tan tranquil. Però porto una joia que feia dies que estàvem esperant per aquí al Pim Pam Pum, que és el nou àlbum de la Tessa, aquesta rapera del Musafas. Vam posar una. Vam posar la del Tio Canya, que era com l'avançament, i ara em sembla que la setmana passada o a principis d'aquesta ha sortit ja el disc i el podeu trobar por ahí. En primícia, llavors. Sí, que es diu El Tessa. És d'ara mateix, del 2017, i ara que s'apropa el 8 de març he escollit el tema que es diu Dones. S'ho altesa el pim-pam-pum. Si algun dia... Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem? Si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, que és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell la domina ella, quin fàstic, la tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic, ja si estic i veig les coses clares, el tinc des de pobresa, si tens fills ja eres mare, són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes? Pour ceux qui doutent, suis une femme qui clame pour continuer sa route, indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent, sans consentiment, le sentiment de tout en genre, j'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent, sachez, aujourd'hui commence la bataille, rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille, on a la rime, envie de rire, faire pagaille, hein, ravi de ma vie, d'avoir embrassé l'anarchie, après pas mal péripéties, suprématie bien méritée, la réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes, j'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles, sommes les femmes, hein, on va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme, sommes les femmes, hein, on va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida, sigue tu camino, vives con angustia y rencor, amate, buscas una lady en tu colchón, buscas una musa para que te dé placer, que te empotre, solo quieres fama, pero somos pobres, nunca viste el dictado que te marca el tiempo pasa pero estás mintiendo, entiéndeme, necesito espacio, no somos de arriba, pero estás abajo, la tía es más leve, aunque luego duele, quiere limusina, pero no se puede, busca trabajo, tendrá dinero, los vicios los paga y sobra pa' luego, busca trabajo, tendrá dinero, los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? Estén en compra de simol, ven venudes, desde ven menudes, andantes historias de modes y fades, son tot mentides. Yo ven donenre de dilluns a diumenge, de gener a desembre, son les dones, tratades com a bruixes, com poden ser lliures. Su Altesa. Quina sorpresa, aquestes veus en francès, després en castellà. En castellà, plurilingüe, eh? Sí. Ben guapa la proposta de la Tessa. I ben diferents les veus una de l'altra, eh? Es nota el rotllo diferent que deuen fer per separat, no? I tant, i tant. Molt bé, molt interessant. Bona combinació, ben guapa la proposta del mestre Manolo, excel·lent com sempre, la Tessa, que no sigui la darrera vegada que ens vingui a visitar aquí al Pim Pam Pum. Continuem iniciant aquesta edició 228. És el torn que passin ara pel Pim Pam Pum a Descontaminació Acústica, aquest grup jove de València que neix a Viar el 2010 i que a més ja veureu que venen molt ben acompanyades perquè s'han fet a mans amb els Obrim Pas. I és un tema extret del Voraviu del 2016 passat i que porta com a títol Germanor, preciós. Això és novetat? Molt... Estrena el Pim Pam Pum o què? Estrena el Pim Pam Pum, yeah. Benvingudes. Yeah. Contaminació Acústica. Noves campanades repicant al vol. Ens llevem les disfresses cansades i en riem de les velles cagades i cantem a cor entre globs esta nit. Esperant la tempesta morim als peus de la claror. Un cel banyat de germà. El cel amb escales de colors, una drecera amagada cap a l'alegria, sense pressa la sorpresa d'una nova empresa, a la bona vida, a la bona vida. Les promeses s'esborren passades les 12, ànimes exaltades celebren bufades, Cerbero i gots, reventem les tristeses gelades i ens calfem amb cançons i abraçades i bramem entre tots el delit infinit. Vaya. contaminació acústica sonen molt obrint pas, però la veritat és que valen molt la pena. És guai pensar que un grup fa una música que en el seu moment va ser innovadora i que ho van fer tan bé que altres li han volgut seguir tant la petjada com els obrint pas. La veritat és que van deixar una petjada impressionant al País Valencià i cada any sorgeixen grups amb aquesta mateixa dinàmica, però que també ho fan molt bé, com és el cas dels Contaminació Acústica. Sense cap mena de dubte. De fet, també hi havia com pel sector més punky d'aquell pim pam pum, sempre que dèiem sona obrint pas, semblava com si haguéssim de dir que algo despectiu, sí, no? Que sona malament, i no. I no, i no, i no. Va crear un estil, sí, va crear sí, un... I tant. Una moguda, els... no? I jo crec que van influenciar grups doncs, de tant renom com pues, tota aquesta gent que ara estan en el top, com poden ser Charangos o La Raíz o no sé què. Aquesta patxanga que portava al començament els Obrint Pas no s'havia portat i aquesta barreja d'instruments amb l'estil aquest del punk rock ska tampoc s'havia barrejat tant com fins aleshores. Mm. Amb els vents aquest, amb la dolçaina, sí. La dolçaina, que és molt característica. Veieu la cançó aquesta, el germanó, en el videoclip apareix el noi que tocava les tecles, el dolçainer i el cantant d'Obrint Pas. O sigui que molt ben acompanyats els Contaminació Acústica en aquest germanó del Voraviu. Seguim amb més música combativa, des del torn del Ricky, que començarà la segona ràfaga del Prim Pam Pum. Això no s'atura. Va, porto també un... Després del Màrius Intente, continuo una mica amb el flow aquest del hip-hop en català i us porto el senyor Oca. Oh! Senyor Oca. Olé. Molt bé. Sempre em fa gràcia portar-lo només pel nom, és que és increïble. Pues aquest xaval està presentant nou disc, que es dirà, encara no ha sortit, es dirà Atmosfera. I la cançó que he triat és un homònim com una casa. Vaja, encara no ha sortit. Encara no ha sortit i és l'Avens, una cançó homònima, Atmosfera. Amb cera d'espelma i sang als meus dits surt la cançó que ara canto per dins. No sento ni el plor, ni la por, ni el perill, ni la forca, ni l'orca avorten el crit. Ara estic assegut, assegut al camí. Tinc un embut que no em deixa sortir. Avanço i deixo enrere el temps i l'espera de tot el que escric. Ara sona l'atmosfera que no espera ser verí. Atrapo la guineu que va deixar de ser feliç, sentint-se enlluernada pels diners i l'ambrosia, fent de luxe la brutícia per un pit o d'un abric. Ara para sola, manca el parasol d'un amic, busca companyia de l'amor que no ha nutrit. Ara es troba nua, té fred a la cua, la mirada crua penetrant de la que presumir és un avís. Només té dos peus i voluntat per escollir. Empentes de les seves mans no dictaran el seu destí. El pes de la mentida guiarà la seva vida per confiar més en el cos i no pas en l'esperit. Resiliència, sobreposar la seva llum sobre la fosca plenitud per afrontar la dualitat de la latència. El compromís de la matèria amb l'esfera etèria, amb l'esfera eterna va causar l'inèrcia. De seguir cremant i rebutjant la vida no sabia si la vista que tenia era un regal de l'essència. Ella no para, desapareguda, encara està desperta. Veu de la font de la bèstia. Estic fora d'aquest mur, mirant-me de lluny al mirall d'aquests ulls. Estic fora d'aquest mur, mirant-me de lluny al mirall d'aquests ulls. Estic fora d'aquest mur, mirant-me de lluny al mirall d'aquests ulls. Estic fora d'aquest mur, mirant-me de lluny al mirall d'aquests ulls. Nascut a Barcelona, sóc un llop de carrer. Em diuen senyor Oca, sóc un anaquet lleig. M'enamoro del silenci i del cant dels ocells. La teva mirada macarona no m'oblidaré. Recordo les persones que m'enclava el ganivet. La sang se m'evapora quan revisc aquell moment. L'amor està per sobre, quan et vegi et picaré l'ull. Penjança no perdona, la balança revela secreta. Veig amb la carona que tens ganes de plorar. Estàs arrepentit perquè és ferit el teu germà. Vols demanar perdó o la tardor no arribarà demà. Para de pregar ta mare, mira'm a la cara. Va caia caravana de sentiments en acceptar la teva puta mentida encara, la pura veritat. Sóc una persona tan tonta que sé perdonar. Afronta la teva desgràcia. Gràcies, ja tornaré a abraçar. És l'evolució de la involució. Anem cap enrere, la fera s'adorma. La font de la vida només raja whisky. Permetem que visqui en un món interior, fora de tot, a la vora del gorg, on la matèria no es fon. Però quan torno altre cop, revisc el meu do i dono a la mare natura fum. Roma la vida, la ferida com a la llum. Fora de l'hora, la vora del penya secat a punt. Brota la mentida, la vida davant els ulls es para la veritat i s'apaga davant el full. La vida té punts morts i la mort té punts vius. La vida té punts morts i la mort té punts vius. La vida té punts morts, la vida té punts vius. La vida té punts morts, la mort té punts vius. Hachiguati anariut. Hachiguati. Estic fora d'aquest mur, mirant-me de lluny al mirall d'aquests ulls. Estic fora d'aquest mur, mirant-me de lluny al mirall d'aquests ulls. el mirall d'aquests ulls. Estic fora d'aquest mur mirant-me de lluny el mirall d'aquests ulls. Brutal el tema, el tio no ha parat. Una metralleta de paraules, sí, eh? Al igual t'aprens la cançó, eh? Jo m'he quedat astorat. M'he quedat astorat pensant en lo difícil que fa aquestes coses al senyor Oka. Espectacular, espectacular com li fotia el rap, el hip-hop, fotent-li canya amb lletres combatives i la base ben guapa i sobretot la dificultat de rapejar a una velocitat de vertigen, autènticament de vertigen. Una anada de pilota, el que ha posat el Ricky en aquests moments, Déu-n'hi-do. Promet, ai, això m'he dit que m'he equivocat, que no és atmosfera, ni atmosfera, és atomosfera. Atomosfera. Atomosfera. Atomosfera. Homònimament parlant, eh? Sí, correcte. Atomosfera la cançó, Atomosfera el disc, el mestre senyor Oka. Sort que està aquí la Lola per posar una miqueta de seny. Sí, ho ha vist la Lola. Ho ha vist la Lola. Perquè si no, això és un desastre, família, això és un desastre. Molt bé, segueix aquesta edició de 128 endavant, encara estem al començament del programa, però tot just començarem a fotre-li una miqueta més endavant. Què dius? Anem més endavant, no? Anem una mica més endavant i, bueno, si hi ha algú que s'està dormint a casa seva o al cotxe o on sigui, ara es despertarà. És allò que es diu que era hip-hop i despeina tota l'hora. Sí, és una mica Ugly Bastards, podríem dir, d'aquest rotllo eclèctic. Eclèctic, eh? Sí, és un grup que a mi em mola molt, que de rap anarquista de Santiago de Chile, que són Les Marmotes en el Bar. Ja hi som saltant. Ja hi som. I porto un tema que han del seu àlbum Nos deben una vida del 2014 que també col·labora amb els Estereotipos de Goyao, que és un grup de punk hardcore també d'allà, de Despeine, que també ha sonat aquí al Pim Pam Pum. I el tema que us porto es diu Decadència amb K i la Lola em diu algú? Bueno, que parlant de Xile podríem explicar que el Francisco i la Mònica els deixen marxar però els fan fora del país, no? Qui són el Francisco i la Mònica, per aquells que no sàpiguen? Bueno, o sigui, de fet, una va dir després perquè portava una cançó per això, però està bé dir-ho ja, per si de cas. El Francisco i la Mònica són dos companyes anarquistes que estaven preses aquí a Espanya, que les van acusar de ficar una bomba al Pilar de Saragossa. I a la Pilarica? Ahir. I res, i els hi van fer el judici, els hi van fotre 12 anys, després els hi van baixar 4 i ara estaven, els hi quedava un any i mig i llavors han fet, bueno, els hi han dit això, no? Com que poden sortir però que els envien els xuten d'Espanya i els envien a Xile i amb la prohibició de tornar durant 8 anys aquí a Espanya, que vull dir, és una merda igualment, no? Però com a mínim estaran fora, per quina, fi. Quina democràcia que hi ha a Espanya. Sí, sí, sí. I això, pues mira, el primer tema de Xile per la Mònica i el Francisco, que d'aquí poc estaran al carrer, a Decadència. Canyuki. Vuelven a resurgir los nazis, en hospital muere la gente, así de fácil en Latinoamérica, colonizando imperio yanqui, en la ignorancia hasta cayeron unos funky, huracanes, terremotos provocan tsunami, misiles invadiendo las ciudades, niños sin brazos como el árbol en las forestales, comida cancerígena, repreval indígena, en el siglo XXI la cosa está brígida. Si quieres protestar ellos te van a reprimir, si quieres ser feliz pues te van a deprimir, el control total mantiene mafia criminal, por Dios, la patria y por el capital, el fútbol, la droga son negocio, entre los más cabrones se pelean el trono, disfruta, la decadencia es la sentencia de la inteligencia, levántate temprano, anda a hacer tus diligencias. Bajo el yugo de la codicia, puros asegurados, ya no hay utopía. Piezas en un juego sin salida. Colapso general, capitalismo mundial, con la industria y los servicios expandiendo la ciudad, capitales financieros, Palestina un cenicero, las máquinas científicas reemplazan al obrero, el imperio en decadencia, creciente la demencia, en Europa están en crisis, presentando su licencia a los pueblos africanos que por siglos explotaron Sudamérica en el piso, sus recursos exportados, si se está secando el agua en los valles de Aconcagua, es por el cambio en el crimen o porque fumen paraguas, deforesta el Amazonas, Norteamérica en la zona, el imperio de los yanquis, son reyes con corona, son democracias cínicas, preparan armas químicas, nuevas corporaciones, aplican violencia física, legalizan la tortura, que la gente esté bien dura, es el fin del individuo, algo que pensar no se te ocurra. En el nombre del progreso, del dinero y de la fama, miles de millones mueren, solo carne mutilada. La violencia de este mundo controla la especie humana, dirige todo su curso a explotar la envidia y rabia. Se hace sometido, amenazado y tranquilo. Si te alzas, te secuestras, te tierran en el olvido. El horror y la violencia de la garra del Estado, asediado por los jueces, los milicos y los pacos. Retumban bombas sobre el fuego. En Siria el gas mostaza arrasó con niños y sus sueños. Y nadie ha pagado aún por ello. Se respira el miedo. No existe el consuelo para aceptar que haya tanta matanza por un pedazo de suelo. En la franja de Gaza se agaza por la esperanza. Fluye sangre derramada, producto a campañas armamentistas rancia. Tóxica sustancia. Llenan de basurales tecnológicos a África. Arrasa el ébola, la fiebre porcina en México. Se expande en Latinoamérica. Mega tsunamis, terremotos, guerras, cambios climáticos marcan la nueva era. Se pudre la esfera, se agrieta la capa de ozono y los polos se deshielan. Aparecen socavones en la tierra, pero hacemos vista gorda a los problemas de esta humanidad, el sistema. El chico de la miseria, el civilizado por una racotera. Bajo el yugo de la codicia, puros asegurados, ya no hay utopía. El infierno sobre la tierra, pisado por Monsanto, por Marlboro y Villera. Azotado día a día, somos solo piezas en un juego sin salida. Sin salida. La cosa está brígida. El Estado controlando a la sumisa población. La paz es un invento, un cuento. Colapso general, capitalismo mundial. Ya civilizado sobre una gran condena. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Què us ha semblat? Bueno, mira, inesgotable la teva amb América Latina, eh? Això és una relació d'amor en tota norma, sí. A nivell musical. Sí, sí. Amor, amor, no, ni amor, odi, ni res. Amor. Amor i prou. Ben guapa, la veritat és que ha sorprès perquè veníem d'una altra dinàmica, sí, amb el hip-hop i tal, però a mi m'ha molat molt, molt guapa la proposta. Sí, l'he ficat aquí perquè com que té bastanta part de hip-hop, tot i que després li fotin allà aquestes veus que no s'entén res. Déu-n'hi-do, Manolo, que a gust t'has quedat. Sí. Ben eclèptica, clar que sí. Ben guapa la proposta del Manolo. Com sempre, seguim endavant amb aquesta edició 228 del Pim Pam Pum. Segueix endavant el programa de música combativa de Radio Drama. És el torn ara dels Radical District. És una banda jove de punk rock recentment creada. És una banda que és catalana perquè canta en català, a més, però no sabem encara d'on són. Estem buscant encara tota la info. I és una banda formada pel Xavi Clop a la veu, el Cesc Valverde a la bateria, el Fidel Cano al baix, l'Oriol Figuerola a la guitarra. És un tema extret de l'LP Presons d'Asfalt del 2016 i que es titula El seu pitjor malson. Gaudiu-la. Cau la nit, desperta el crit i un nou ordre s'alça. Cremen el lluny infinit, guspires de fam i ràbia. Colpeja fort, germà, som prop de la victòria. Sols ens cal el cop final per acabar amb el monstre. Cau la nit, desperta el crit i un nou ordre s'alça. Cremen el lluny infinit, guspires de fam i ràbia. Ens espermen els vells horitzons quan ressonen les noves cançons. Quan el raça salvatge, una força imparable que avança amb l'empenta del món. Som producte d'un foc ancestral, des d'esterma furiós i valent. Som els mestres de don i neguit, la derrota gravada en la pell. Som la victòria gestada del carrer, la cisalla que talla el problema d'arrel. Un crit d'amor i de ràbia, que s'ha imparable, segant les cadenes del temps. Un foc furiós canviant el món. El seu pitjor malson. La flama viva crema dins el nostre cor. Un foc furiós canviant el món. El seu pitjor malson. Un foc furiós canviant el món. El seu pitjor malson. La flama viva crema dins el nostre cor. Un foc furiós canviant el món. El seu pitjor malson. I formes d'avançar, tot un llegat material de vida i experiència és a les nostres mans. Som els hereus de la ciència, al servei del proletariat, un minut esclat de la revolta de la veritat. Analitzant el passat, estudiant i en noves vies i formes d'avançar. Tot un legat material de vida i experiència és a les nostres mans. Sou producte d'un foc desfermat que desfalsa del terra i comença a avançar. Una espurna de ràbia feroig que mana del cor i en recorre la sang. Sou producte d'un foc ancestral que es desferma furiós i valent. Som els més pesadors i neguit, la derrota gravada en la pell. Som la victòria s'està del carrer, la cisalla que talla el problema d'arrel. Vivim de morir de ràbia, de sants imparables, agant les cadenes de Déus. Un foc furiós canviant el món. El sol pitjor amb el sol. La flama viva crema dins el nostre cor. Un foc furiós canviant el món. El sol pitjor amb el sol. Un foc furiós canviant el món. El sol pitjor amb el sol. La flama viva crema dins el nostre cor. Un foc furiós canviant el món. El sol pitjor amb el sol. Radical District, partint la pana aquí el pim pam pum. Què us ha semblat aquest, el seu pitjor malson? Molt guapo sonava això. Sí, la veritat és que fan molta, molta bona pinta. No sabem d'on són, encara. Encara no sabem d'on són. Sabem però el nom i cognom de tots els membres i no sabem d'on són. No posen d'on són, a les xarxes i així, que sempre busquem tota la info, no hi sortia, vaja. O sigui que estarem darrere dels Radical District. També s'ha de dir que és la primera vegada que apareixen aquí al Pim Pam Pum, els hi donem la benvinguda, que no sigui la darrera. Bé, dos estrenes avui ja, eh? Sí, sí. I no serà l'última. Seguim no serà l'última. No. Avui anem carregats de música nova perquè feia molts dies que no fèiem programa amb MP3 i s'està notant, la veritat s'està notant. Molta qualitat en totes les cançons, ens sembla a nosaltres. Esperem que les estigueu gaudint com nosaltres. Segueix endavant l'edició 228. Ara és el torn un altre cop del Ricky que tirarà el seu tercer tema. Vinga, va. Porto un grup que, bueno, a veure, deixa'm començar pel principi. Vaig buscant música, vaig descarregar un recopilatori, ara no me'n recordo com es deia el segell, però bueno, vaig descarregar un recopilatori, un munt de grups allà dins, i avui dic, vinga, va, a veure què catem, i abans d'escoltar-ne una n'he vist, m'ha saltat un que es diu X Fanecaes, i dic, hòstia, això l'Isma ho havia portat. Que grans que són. Pues sí, pues ho he volgut escoltar una miqueta i vaig dir, home, sona prou bé, i està extret del disc de l'any passat, Sexe, Casalla i Punk Folk, del País Valencià, del País Valencià, evidentment. I res, a veure, que la disfruteu. We'll be right back. les elegit del bandolín i ajuda'ls a cantar el nostre. Bueno, bueno, bueno, no. És una enganxadeta de toro normal i sí, no passa res, eh? No passa res. Corrent. Nosaltres estem aquí parlant de les nostres coses. Què passa, penya? És que hem perdut el directe, família. Sí, bueno, això ha deixat de funcionar el directe i no sé per què. Això de sonar a tantes ràdios, a Ràdio Pinsaní, a Ràdio Terra i aquí a Ràdio Trama, i a més anar en directe, de vegades té aquestes coses. Bueno, que... sí, almenys es gravarà bé. I a sí, més, sí, estàvem sí, escoltant sí, aquesta música amb ritmes balcànics que s'ha tirat el Ricky. Guapíssim. I deixeu-m'ho dir, és que, quin estrès, família. Que m'he deixat el, de dir com es deia la cançó. Ex Fanica és la colla. La colla era, la eh? La colla. Jo ho he pensat, que no ho havies dit, però he dit calla, que potser l'ha dita i no m'he empanat, vaja. O sigui que... No, és que és això, amb això del directe fa un rato que estic aquí trencant-me el cap i no sé. Molt bé, seguim endavant amb el pim-pam-pum, en directe o no, però seguim endavant, ens encanta que ens escolteu. Ara és el torn del mestre Manolo, que tirarà el seu tercer tema també. Què dius, bonic, què ens portes? Doncs seguirem per Amèrica Llatina, seguirem per Santiago de Chile. Of course. Sí, porto un grupet d'esca descobert avui mateix, que es diu Michu i la Sangre Rebelde. També nous, doncs, aquí, sí, eh? Sí, sí, sí. I de l'àlbum Toma tu rave i organízala, del 2016, us porto el tema que es diu Enfrentamiento. Conocer la solidaridad por tener siempre ganas de ayudar, aunque uno no tenga nada, por haberme consciente. vean, no? Vaya escaquejada més guapa. Quin final ahí... Quina ballaruca, Déu-n'hi-do, si estem animades avui aquí al pim-pam-pum, eh? Sí, deixeu-me comentar una coseta que ens hem adonat quan ja hem posat la cançó, que és que la cançó... No, l'àlbum aquest no es diu Toma tu rave i organiza-la, sinó que es diu Toma tu ràbia i organiza-la. Més constructiu. Sí, sí. De ràbia va la cosa. Sí. I de ràbia a ràbia i tiro per que em toca. És el tor ara dels Red Ska, aquesta banda de Romanya, Itàlia. Fan combat ska punk i són el Frank Scaglione, el de Vegen, de Lord Rocksteady, l'Aflo, l'Ele i el Teo. És un tema, com deien, que va de ràbia perquè es diu Ràbia i Libertat, extret de l'LP del 2008, que porta com a títol La Mie Pregione. Persone, anfibi rosso fuoco, pantaloni stretti all'osso, bretelle salde al petto, lui chi è? Canzone Radio Drama al 91.4 dall'FM. Molt bé, família, doncs donem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum. Comença l'agenda del programa. El primer dels actes que us portem és aquest febrer lila, les jornades feministes organitzades per Arran Centre Sud. El divendres 17 de febrer, a partir de les 6:30, xerrada la feminització de la pobresa a càrrec d'un membre d'Arran Nacional i Endavant Vallès Occidental, aquí a Can Capablanca. I el divendres 24, a les 11, festa de la taronja sencera amb The Swingfling Hellfish i PD Frida Sound System a l'Obrera. No us ho perdeu. També 17 i 18 de febrer a Can Batlló, avui com ahir, del 36 al 39, Construïm Poder Popular, jornades d'aprenentatge i reflexió col·lectiva organitzades per Embat. Un bon bolo el que faran per la presentació del nou LP de Resiliència amb el Xento, el Zapato i Cordón el divendres 17 de febrer a partir de les 10:30 al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu. No s'ho perdeu, a partir de les 21 hi haurà sopar popular. Novena marxa d'homenatge als maquis a Barcelona, dissabte 18 de febrer a les 5 de la tarda a Arc de Triomf, ruta per espais significatius del maquis urbà organitzat per Negres Tempestes. I cabaret conformista a l'Harmonia, un conglomerat d'artistes de diferents disciplines amb el Mateo i molta més penya, divendres 17 de febrer a partir de les 10, com dèiem, a l'Harmonia, amb taquilla inversa. I també dins de del cicle de xerrades i conferències sobre el Kurdistan, el 23 de febrer a Can Batlló, els Yazidites, un poble ancestral que ha sobreviscut 72 genocidis, organitzat per Assadí. I un altre acte de l'agenda, la xerrada sobre urbanisme crític i feminista a càrrec de Maria Rodó i del grup de recerca i geografia i gènere de la UAB. Serà divendres 17 de febrer a partir de les 7:30 a la Barraqueta de Gràcia, organitzat per la gent de la CUP. Plantem cara col·lectivament al problema de l'habitatge. Xerrada debat amb Endavant Sants, sindicat de barri del Poble Sec i una veïna afectada pel preu del lloguer. Això serà al CCA Can Vies el 24 de febrer a partir de les 7:30. I també el 17 de febrer a les 7 de la tarda al Buirac, al Casal Popular i Cultural Buirac de Cerdanyola, al carrer Torrent número 48, ells la repressió, nosaltres la solidaritat. Acte antirepressiu, amb la participació de Roger Santacana de la campanya Ni Rei Ni Por i Jordi Garcés de la campanya Som 27 i Més, organitzat per Arran Sarda. No us el perdeu. Festa de Cuirnestoltes amb DJ Mari Carmen Free el 24 de febrer a les 8 de la tarda al CCO La Vaina. I casa nostra és casa vostra, manifestació per l'acollida de persones refugiades i immigrants. Volem acollir el 18 de febrer a partir de les 4 de la tarda a Barcelona, a plaça Urquinaona, no us el perdeu. El 24 i 25 de febrer, segon aniversari de la PUA, l'Ateneu de Santa Eulàlia, amb un munt d'activitats, concerts, sopadors... Molt bé, i un altre acte de l'agenda, el que tindrà lloc el dia 18 de febrer a la Biblioteca Esteve Palizue de Barberà del Vallès, a les 10:30, com dèiem, trobada per la creació d'un protocol contra les violències masclistes als espais d'oci. S'està creant un protocol del més interessant, com ja es va fer a Cerdanyola, a Santa Coloma o a Gràcia. La gent de Barberà també vol tenir un protocol contra les violències masclistes als espais d'oci i festius, i així serà. I em sembla que per acabar, la setena trobada de Casals i Ateneus dels Països Catalans, que serà el 12, 13 i 14 de maig a Manlleu. Molt bé, fins aquí la secció informativa del programa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes, a partir de les 8, a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Seguim endavant amb l'edició 228 del programa. Seguim molt contentes d'estar amb totes vosaltres que ens escolteu. Això és un goig i deleit. El que tirarà el següent tema comença la quarta ràfaga. Comenceu a agafar-vos bé els cinturons perquè comencem a anar molt, molt en sèrio. Això comença a fer baixada. Tot just acabem de passar l'Equador del programa, però això començarà a fer baixada i ja sabeu que és quan ens reservem el millor del millor del Pim Pam Pum. Seguim amb aquesta edició 228, com dèiem. Ara és el torn del Ricky, que dius bonic. El millor i sobretot les guitarres, tot i que avui el Manolo ha començat ja la segona ronda, ja ens ha despentinat una mica. Algo ha sonat. Però ara és quan tradicionalment comencen les guitarres i jo no volia ser menys. Porto dues cançons de grups repetits, no? Com tu, Isma, que tot el que has tirat avui eren estrenes al Pim Pam Pum. No sé com t'ho has fet. I encara n'han d'arribar. I més, molt bé, tio. Pues jo repeteixo perquè són unes xavales que ho fan molt bé des de Córdoba, Argentina. Són les Tranqui Punky. I des del disc No me digas que no pasa nada, un tema homònim genial. Yeah. No me digas que no pasa nada. Chicha. Siempre resentido, serio, deprimido, no te importa nada, igual te quejas. We'll be right back. falta más. Y vos sentado en la silla esperando que pase el día. Te salen las palabras pero no lo activas, no. Ho has, dit molt ben dit, surten les guitarres escopetejades i aquí les tenim, el pim-pam-pum. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, ben guapa. Ai, ai, a veure, guapa. Aquest nivell cap amunt, eh, família? Sí, sí, sí, d'aquí, vale, d'aquí en endavant... N'estic segur que me les veureu i me les tornareu, però cap amunt. Farem el que podrem. Manolo, tu sí que li veuràs bé. Sí, sí, sí, sí, una mica. Sí, sí. L'únic que li has fotut tralla, eh? Home, però bueno. Sembla que és la tercera que portava d'aquest disc i, encara puc rascar més. Bé, bé. Doncs mireu, jo començo a rascar. Són amb els Democracia Cero, que és un grup de punk anticomercial des de Cissur. Aquest és el seu segon àlbum que van treure fa poquet i que si el trobeu por ahí us el recomano molt perquè és un llibre CD molt guapo. I l'àlbum es diu Si no hay revolución este no es mi baile. I el tema que us porto, que m'agradaria dedicar a totes les companyes anarquistes empresonades i també represaliades, i en aquesta ocasió més fort per la Mònica i el Francisco, que parlàvem fa una estoneta, i el tema es diu Contra la democràcia. L'operación Pandora, l'operación Piñata, veintena de detenidos por la Policía Nacional y la Guardia. El ojo del Gasteche en el barrio bilbaíno de Recaldo. Profesional y sin fianza para los dos titiriteros. A la 1:30 de la madrugada la Policía Nacional actuó y el Navarro fue arrestado. 9 años de cárcel que pide la acusación particular para los autores del tartazo que se llevó en Toulouse Yolanda Martínez. Imputación de 8 de los vecinos allí presentes. 14 personas detenidas. Balance de los enfrentamientos vividos anoche en las proximidades de la sede del PP. Los de Lizarraldea se enfrentan a penas de 3 años 10 meses. Irrumpían en el CETI 12 furgones de la Policía Nacional. El objetivo. Una organización terrorista de carácter anarquista. Lo que denominamos GAC, que son el grupo terrorista anarquista. 78 personas vinculadas al movimiento anarquista. Por su vinculación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Por combatir en el este de Ucrania en el bando prorruso. Por pertenencia a seguir. Por ensalzar a ETA durante la representación de un espectáculo infantil. Contra miembros de Indargorri. Banderas en las que reivindicaban su condición de veganos. Por niños y moniquitas en la manifestación de protesta contra la LOMCE. Tras una concentración en apoyo al barrio Burgalés de Gamonal. Uy, de Yesa, imputades. Localizar a los inmigrantes subsaharianos que van a ser trasladados a los pies de la... Tu misma esencia está la opresión. Això és música combativa. Bé, no? T'has doctorat, Manolo. Molt bé. Seguit... Molt millor ara que abans, eh? On va parar? On va parar? Molt millor ara que abans. És que ens hem fotut ara dos temes que ara, ara Isma, a veure què... Ara què? Ara què faig jo, tio? Ara què faig jo? Amb aquest tema zarrangono que acabes però de... Però això, què has dit? Democràcia Zero del País Basc, de Navarra, has dit? Sí. Irunyarras? Sí, sí. Irunyarras. I això, si podeu veure el CD, que ara encara comentàvem, val 6 paus i és un llibre... I on te'l puc trobar, aquest CD? O no ho sabem? Pues ara mateix no ho sé. Si vols, jo et puc vendre un. Però... Sí, perquè tenim, tinc uns quants a, pues sí, sí, a casa. Sí. I tant que sí. Molt bé. Així com... Ja tinc família, yeah. Vinga, més música combativa. Ja comencem a anar molt esverades. És el torn ara que passin pel Pim Pam Pum els Duelo, la banda de punk de Madrid formada per tres col·legues que a més no venen soles, venen amb els Accidente, aquesta banda fetitxe del Pim Pam Pum també, que sempre ens porten el bo i millor del punk rock de Madrid. És un tema del seu treball Diciembre. Curiós això que us diré ara. És un tema del seu treball Diciembre del diciembre 2012. El tema, o sigui, el CD es diu Diciembre 2012, que va sortir el novembre del 2013. Això en el Bandcamp ho podeu comprovar que és així. Per què es diu així? No ho sabem, però bueno, és ben curiós. El temazo en qüestió. Si mai podem fer-los una entrevista, tenim preguntes. Sí, no, és quelcom molt, molt curiós. El CD es diu Diciembre 2012 i mires i dius, se grabó en novembre del 2013. Dius, molt bé, xavals, us felicito. Et felicito, fill. Ei, cuando hablamos, temazo arrangano. Bé, amb la Blanca. Piensas que está mal. rock and roll, oh yeah. Espectaculars els duelos amb els accidentes, ja sabem que era un tiro fijo aquí al programa. Heu gaudida, nosaltres molt aquí als estudis de Can Capablanca. Temacle, temacle, amb unes lletres sí, també supercombatives. Són aquests grups que a mi m'encanten, que les lletres, bé podrien ser lletres que ho són, com, jo què sé, document, no? Un article o un... Bueno. Lletres compromeses, molt música compromeses, combativa, sí. Clar que sí. Que no ens faltin els duelos, que no ens faltin els accidentes, que no falti el pim-pam-pum, que segueixen aquesta edició 228. Això no s'atura, continua amb molta baixada, molt, molt esverades, anem ja. És el torn de començar, és el torn del Ricky, que començarà la cinquena ronda, cinquena bala ja. Mira, porto una cosa que, amb permís de l'Eric, que també podria ser que ho hagués portat ell, perquè sempre que les últimes que porto així novetats que no sé ben bé què són, perquè són coses noves per mi, resulta que l'Eric ja ho coneixia de tota la vida. No? Sí, Porto els X-Ray Specs, liderats per aquesta cantautora, hòstia, ara no et sabré dir el nom, perquè tinc el nom artístic, per lo que la coneix tothom, que es diu Polistiren. Com el polistireno, no? Pues sí, Polistiren, que encapçala els X-Ray Specs, una banda del 1977, si no m'he equivocat, o sigui, això és de fa dies. Aquest disc, concretament, està gravat a Londres, que són d'allí, el 1978, es diu Germ Free Adolescents, i bueno, ja veureu, sona també Añejo Añejo, que sempre ens agrada molt aquí. I tant que sí. Fum-li tonyina. Quins vents més guapos, quina música més guapa, quina veu més espectacular. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tot i que aquesta banda es veu que només va treure 5 senzills i un disc, però no és aquesta, té una altra cançó que està reconeguda com un dels clàssics del punk rock. Ja la portaré, però és que a mi sincerament m'agradava més aquesta i he portat aquesta, però bueno. Aquesta si us ha agradat... Ens ha encantat. Genial, tio, genial. La veritat que sí, la veu impressionant, la música hi anava molt forta, però és que a més els vents se sortien. Molt bé. Excel·lent la proposta, quina varietat d'estils que estem portant avui. Aquesta sí que és veritat que era gairebé, podíem dir, pròpia de l'Eric, però sí, molt guapa, molt guapa. A veure si li ha agradat quan ho escolti. Clar que sí. Més música combativa de la bona, segueix el pim-pam-pum, ara és el Manol que agafa el relleu, que dius, guapo, què ens portes? Doncs el següent grup seran els Wolf Brigade. Us diré que no tinc molta informació, la veritat. Només puc dir que és un grup de Suècia, de hardcore punk, d'aquests que li foten una tralla que no veus. I el tema es diu Barren Dreams. Atrayon. Sí, no? Mare meva, tio. Se m'ha oblidat abans dir que obria la persiana de la secció d'Spain, però em sembla que ha quedat prou clar. Efectivament. Anaven escopetejats i escopetejades. Jo sabia, i no s'entenia. Que una mica més i que de la cadira, tio. Anaven escopetejades i no s'entenia res. Ens ha despentinat, ben despentinades, i la veritat és que espectacular, brutal, el tema que has portat, tio. Clar, seguir després d'això és complicat. Home, el nom, no, segur... Wolf Brigade, és Brigada de Llops, pues... pues ahí andava. Ja pots comptar, no? Bé, no els hi discutirem. Mireu, doncs també donem la benvinguda a un altre grup nou, que no, en realitat no és nou, ara ho explicarem. Són de Carrasca, és un grup pioner de l'ska punk a Castelló, que es va crear l'any 1995, i que feien un ska punk decorat però únic. La veritat és que era un ska únic que jo crec que a moltes us sonarà. Eren el Salva a la guitarra, el Choni a les tecles, el Trompeta, la trompeta que tenia el nom. És un homònim de persona. Sí. Homònimament parlant, el Trompeta a la trompeta, clar que sí. I el Luca al baix, el Xema a la bataca i el David a la veu. Eren un tou de gent. És un tema zarrangano, que primer de tot vull demanar disculpes pel so patètic d'aquesta peça, però ja veureu que és per algú que la posem a aquestes alçades del programa. Enxufa la granja, la de l'oeste. la Carrasca des de Castelló amb el trompeta partint la pana, aquí el pim-pam-pum, reventant el pim-pam-pum, que us ha semblat? Tenia raó que el so no és del tot és excel·lent, patètic. Però... però genial, tio. Genial. Però la cançó sí. I dius que aquí hi ha vídeo, eh? D'això sí, també. Sí, sí. Que és, el que, que és el que jo volia destacar. O sigui, el so és molt dolent, però imagineu-vos haver estat allà, penya. Clar, ha, canvia molt la cosa, eh? O sigui, tu I estàs el, allà... el senyor trompeta de la trompeta? Impressionant, no? Impressionant, eh? Molt bé, molt bé. Trompeta lo peta. Celebro que us hagi agradat. Seguim endavant amb més música combativa de la bona. Això fa molta baixada i anem molt esverades. Encara tenim, per això, els millors cartutxos per tirar. Vinga, què dius, guapo? No sé si és el millor, ara? Però és l'última bala que em queda. Us porto, us torno a portar el pinchazo del cerdo. Sí. Us recordeu, no? Sí, sí. Bé, bé, bé. Claro, és que sí. Amb aquests noms... ells mateixos diuen, he buscat a la seva web, diuen somos un grupo de mierda, pero formado por tíos cojonudos. Punk cerdúpedo 100%. Bueno. Sense paraules. Sense paraules. Ja veieu que ells són... ells són així. Sí, no s'ho prenen molt en sèrio a l'hora de fer música, però l'actitud en realitat sí que la tenen. Ja veureu que la cançó que us porto es diu Cadàver i és una mica una d'aquestes que m'agraden a mi. Vinga. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Déu-n'hi-do, quin trallón, no?, que has tirat, tio. Impressionante. Home, era l'última bala i ja és el que tocava. I sabia, no? Sabia tirar. Sí, perquè això ja... no sé si... anem molt embalades. Ara no sabem. Anem tan embalades no que hem arribat baixada, al final. Però potser crea conflicte. Potser fem pujada, no ho sabem. Estàvem debatint si això que diem durant el programa, sobretot quan acaba, que anem en baixada, si vol dir que anem més lentes o anem més ràpides. En realitat la música va més ràpida, però el programa s'acaba i quan s'acaba pues, baixem, no? arribem al final. Anem molt embalades, com dèiem, no sé si ens heu entès, nosaltres ens hem entès aquí, què passa? Sí. Que és el pim-pam-pum, això que us pensàveu. És el cop pim-pam-pum, s'ha d'entendre tal com raja. Si no ho entès, veniu cap aquí que ho entendreu. Acaba, com sempre, amb un parell de temes que ens tirarem al Manol i jo, em sembla, avui. Sí, sí? Sí, sí, el primer el tiro jo, mireu. Gràcies, Ricky. Aquest tema és perquè aquesta setmana ha sigut el Dia Mundial de la Ràdio. Sí. I l'altre dia, escoltant la ràdio aquest dia, pues a la ràdio es feien coses especials. Els de Catalunya Ràdio es van copiar lo del nostre pim-pam tour, no? Sí, tia, quina vergonya. I feien mogollon de merdes de programes d'aquests que penses quina merda és la ràdio, que vas escoltant la ràdio i no se sent res. I vaig dir, bueno, nosaltres som una ràdio que sí que mola i vaig pensar, porta un tema d'algú de la ràdio. Tot i que tinguem el logo petit, eh? Sí. Tasca. Això, si voleu entendre, també veniu aquí. Veniu aquí, ho entendreu. Doncs el tema que vaig pensar, que se'm va venir al cap, és de Rage Against the Machine i és el Guerrilla Ràdio, que tot i que vaig buscar la lletra en castellà i no té res a veure amb la ràdio, no parla d'absolutament res, surt la paraula ràdio i guerrilla i trobo que són dues paraules que encaixen molt bé i que ens identifiquen molt bé. Llavors, pues això, aquesta rapcore des de Los Angeles. I no està malament que el Rage Against the Machine només, em sembla que només els hem portat una vegada, almenys des de que estic jo al programa. Possiblement. Ja tocava, també. Ja tocava, sí. I tant que sí. I per acomiadar aquesta edició 228, són els d'Aquidària, aquesta banda d'escarrigui i punk rock de Valmiñor, a Galícia, formada, sí, ja veureu, és un temazo, sí, que és un temazo que ja veureu que no és massa d'Espanya, però que segurament moltes coneixereu. Banda formada el 2003, com dèiem, són 8 membres i són una descàrrega espectacular de festa i compromís. És un tema, és una cançó que pertany al recopilatori Canta Història Navarriada dels 20 anys de Descatxa, de la mítica banda també gallega, i que porta com a títol Missis to You Escatxa. Amb això s'acabarà l'edició 228 del Pim Pam Pum. No sé si hem d'afegir alguna cosa més que... Home, què dius, Lola? Sí, és una cançó que vull dedicar molt especialment a dues persones. Avui no a una, sinó a dues persones. Al Manolo i a la Noe, la meva companya de vida, la meva estimada Noelia, que se m'oblidava, i la Lola m'ho ha dit, gràcies. Clar que sí. Sí, mira que ho tenia ben apuntat, però com que estava pendent també del final del programa ha sigut complicat coordinar-ho tot plegat. Amb aquestes dues cançons s'acaba l'edició 228 i l'altra pim, persona... Pam, pum. Ai, el Manolo, vale. Sí, està fet. Quina espessor. Això fa molta baixada. Sí. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Yeah, bona nit. Salut i revolta. to start sometime. What better place than here? What better time than now? Oh, hell, hell, stop.